wil niet dat je weggaat, dat je mij zo alleen laat. Dat kan jij na al die jaren mij niet aandoen. Waarom haat je mij zo diep dan, dat er zelfs geen zoen meer af kan? Waarom toch, waarom, wat heb ik jou gedaan? Ik heb niemand in mijn leven zoveel van mijzelf gegeven. Waarom toch, waarom, wat heb ik jou misdaan? Als jij wilt dat ik verander, zeg me dan wat ik moet doen. Toe, probeer nog een keer van mij te houden. Ik heb niemand in mijn leven zoveel van mijzelf gegeven. Waarom? Waarom, wat heb ik jou misdaan? Ik wil niet dat je weggaat, dat je mij zo alleen laat. Dat kan jij na al die jaren mij niet aandoen. Niemand in mijn leven zoveel van mijzelf gegeven. Waarom toch, waarom, wat heb